Με το τουφέκι μου στον ώμο, σε πόλεις, κάμπους και χωριά, της Λευτεριάς ανοίγω δρόμο, τον στρονοβάγια και περνά. Εμπρός, ελάς, ελάς, ελάς για την Ελλάδα, το δίκιο και τη Λευτεριά, στα Κρόβουνο και στην Κοιλάδα, πέτα πολέμα με καρδιά. Ω, ελάς, ένα τραγούδι είναι η ζωή σου, όταν στη ράχη ροβολάς, κι αντιλαλούν απ' τη φωνή σου πλαγιές και κόμπι. Ελάς, ελάς. Αυτό, μεταξύ άλλων, το τραγουδούσαν πριν 71 χρόνια, τέτοια ώρα, στους δρόμους της Αθήνας. Είναι η επέτειος της απελευθέρωσης της πρωτεύουσας από τους Γερμανούς. 1944, 12 Οκτωβρίου, τελείωνε η κατοχή, την περίοδος και αυτή. Έτσι, σε τίτλους, η Ελλάδα τότε, αυτά τα χρόνια της κατοχής από τους Ναζί, έχασε περίπου το 10% του συνολικού πληθυσμού. Τότε ήταν 7,3 εκατομμύρια, εξαιτίας της πείνας, των κακουχιών, των βομβαρδισμών, των πολεμικών συγκρούσεων και των εκτελέσεων. 880.000 έμειναν ανάπηροι, χωρίς να μπορούν να εργαστούν. Οι Ισραηλιτικές κοινότητες της Ελλάδας αποδεκατίστηκαν, καθώς η πλειοψηφία των μελών της δολοφονήθηκε στα στρατόπεδα θανάτου. Οι απώλειες έφτασαν το 87% του προπολεμικού εβραϊκού πληθυσμού. Έκαψαν οι φίλοι μας οι Ναζί. 1170 χωριά, τα περισσότερα στην Ήπειρο. Η αγροτική και η βιομηχανική παραγωγή γνώρισαν δραματική πτώση. Ολική ήταν η καταστροφή του σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου, του Ισθμού της Κορίνθου, των εγκαταστάσεων, όλων των εγκαταστάσεων και των πολλών λιμανιών και στον Πειραιά και αρκετών αεροδρομίων. Αυτά μερικά είναι στοιχεία από τις αναλύσεις και στατιστικές που βγήκαν αμέσως μετά την κατοχή. Σαν σήμερα λοιπόν, ο κόσμος, ανυποψίαστος για όσα θα γινόντουσαν μετά, πανηγύριζε στους δρόμους της Αθήνας και ήταν πολύ λογικό. Οι Ναζί έφευγαν και όπως θα ακούσουμε και στην πορεία από κάποια ντοκιμαντέρ που τα μάθαμε στη συνέχεια, γιατί το μεταπολεμικό κράτος δεν ήθελε να θυμόμαστε τέτοιες επαιτίους, ούτε να θυμόμαστε τι ακριβώς συνέβη τότε, γιατί αν θυμόμαστε τι ακριβώς συνέβη τότε, αναγκαστικά πηγαίνει ο νους στον ύμνο του Ελλάς που ακούσαμε από τον Μίκη Θοδωράκη εδώ, στον ύμνο του ΕΑΜ, στα αντάρτικα τραγούδια, στην αντάρτικη γενικότερα εποπία. Ερχόμαστε στο σήμερα. Θα μείνουμε σε ένα τέτοιο κλίμα. Κώστας Ζουράρης είναι στους Ανέλ, στηρίζει όμως τον Τζιτζικώστα ως πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ταυτόχρονα δίνει και ψήφο εμπιστοσύνης στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ίδιος δηλώνει αριστερός. Είστε περιθωριακός του ιδεολογικού ή μεταϊδεολογικού κυβερνητικού σχήματος στο οποίο εντάσσεστε. Άρα, γιατί με τους ανεξάρτητους και όχι με τη Νέα Δημοκρατία? Όχι, γιατί εγώ είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, ως αριστερός. Γιατί εγώ είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, ως αριστερός. Αριστερός λοιπόν, το κρατάμε αυτό, γιατί είναι πολύτιμο στις μέρες μας να δηλώνει κάποιος αριστερός. Βέβαια, έχουν δηλώσει πάρα πολλοί αριστεροί, σχεδόν όλοι δηλώνουν αριστεροί, οπότε έχει μια αξία. Αυτός που στηρίζει Τζιτζι Κώστα είναι στους Ανέλ και θα ψηφίσει σήμερα το πόλη νομοσχέδιο με πολλά άρθρα. Για τα προαπαιτούμενα, αν αυτό δεν είναι αριστερό, τότε πραγματικά τι είναι αριστερό? Ο Κώστας Ζουράρης δεν είπε μόνο ότι ο ίδιος είναι αριστερός, αυτό άντε και να το δεχτεί κανείς, ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται όπως ακριβώς θέλει, δεν στοιχίζει και τίποτα. Έκανε συγκρίσεις, μίλησε και για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ και έκανε την καλύτερη σύγκριση που έχει γίνει ποτέ για την αριστεροσύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα στο εκλογικό... Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερός. Είναι αριστερός ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αριστερός με, όπως ήταν ο Λένιν. Όπως ήταν ο Λένιν με την ΝΕΠ, με τη νέα οικονομική πολιτική. Όπως ήταν ο αριστερός ο Λένιν. Δεν είχε πλήρωση. Με την συνθήκη που αναγκάστηκε να υπογράψει στο Μπρεστ-Λιτόφσκ 3 Μαρτίου του 1918. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ. Είναι. Είναι αριστερός με όπως ήταν ο Λένιν. Διακοπές από τους φόρους ο κόσμος πώς θα κάνει, αγαπητέ κύριε Αλεξιάδη? Πολύ καλό το ερώτημα. Πάμε στο επόμενο, κύριε Αλεξιάδη. Πολύ καλό. Έτσι να γελάσουμε και με κάποιο θέμα πολύ ελαφρύ όπως είναι αυτό των φόρων. Είναι ο Αυτιάς εδώ στο τέλος με τον Αλεξιάδη, τον Υπουργό, ο οποίος βγαίνει και λέει τα καλύτερα κάθε μέρα, τι εφόδους τη νύχτα, τι μόνο Άββατο θα είναι το Άγιο Όρος, όλα τα άλλα θα μπούμε, θα ψάξουμε την Τυρόπιτα, θα ψάξουμε και το μεγάλο φοροφυγά, να είστε σίγουροι ότι μόνο την Τυρόπιτα θα ψάξουν. Όπως έχει συμβεί και με όλους τους προηγούμενους, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Θα αποδειχθεί αυτό, επειδή μερικοί ακροατές λέτε ότι προδικάζουμε και όλα τα υπόλοιπα, θα αποδειχθεί τους επόμενους μήνες. Ακούσαμε τον Ζουράρη να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μην το προσπεράσουμε αλίμονο, είναι τόσο αριστερός όσο και ο Λένιν, επειδή στην αρχή της επαναστατικής εκεί διαδικασίας έκανε κάποιους συμβιβασμούς, διεθνείς συνθήκες, παραχώρησε κάποια λιμάνια οπουδήποτε. Υπάρχει μια μικρή διαφορά όμως, την οποία δεν την λέει κανένας από τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, και αναμασάνε συνέχεια αυτή την βαριά ανοησία, όπως αυτή που ακούσαμε από τον Ζουράρη. Είχε πάρει την εξουσία, όχι την κυβέρνηση, την εξουσία ο Λένιν με επαναστατική διαδικασία, και αφού την έχει πάρει την εξουσία, μετά κάνεις κάποιους όντως συμβιβασμούς, όχι και πάρα πολλούς, για να κρατηθείς, γιατί θες να δώσεις βάρος αλλού. Είχε πάρει την εξουσία, είχε πάρει τις τράπεζες, είχε πάρει τα εργοστάσια, είχε πάρει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, και ήταν και πάρα πολλές, της τότε Ρωσίας. Αφού τα πάρεις όλα αυτά και άλλα τόσα, με το λαό βεβαίως αποφασισμένο και έτοιμο, μετά κάνεις και κάποιες παραχωρήσεις για να κρατήσεις αυτά χωρίς να νοθεύσεις την αρχική έφοδο. Αυτό το παραγνωρίζουν λίγο και επιμένουν πολύ να συγκρίνουν τον Αλέξη Τσίπρα με τον Λένιν. Ο Τσίπρας είναι πιο αριστερός. Μη συγκρίνουμε τον επαναστάτη Λένιν με τον Τσίπρα. Αδικούμε τον ίδιο τον Τσίπρα. Με αυτό το σκεπτικό τα λέμε αυτά, για να μην έχουμε και παρεξηγήσει. Μια που είπαμε τη λέξη Τσίπρας, ακολουθεί. Η Ελλάδα ψήφισε με ταξικό κριτήριο, το είδαμε αυτό, και το είδαμε και στις συγκεντρώσεις μας τις τελευταίες 10 μέρες. Τον λαϊκό κόσμο που δεν ήταν παραδοσιακά στις συγκεντρώσεις αριστεράς, που έσπευσε να αγκαλιάσει την προσπάθειά μας. Αυτόν τον κόσμο πρέπει να μην τον αποθαρρύνουμε να ενταχθεί στις γραμμές μας. Αυτόν τον κόσμο δεν πρέπει να τον απογοητεύσουμε. Αντιθέτως, πρέπει να ταυτιστούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει η μεγάλη λαϊκή παράταξη της αριστεράς. ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει η μεγάλη λαϊκή παράταξη της αριστεράς. Αυτό είναι πολύ σωστό. Να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ η μεγάλη λαϊκή παράταξη της αριστεράς. Θα σας πω κάποια στοιχεία που όντως, άμα τα ακούσετε, θα θέλετε και εσείς να ενταχθείτε και θα αναγνωρίσετε ότι όντως ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μεγάλη λαϊκή παράταξη της αριστεράς. Μείωση κατά 50% του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, αν δεν είναι αυτό αριστερό. Τι είναι? Επιβολή αυξημένης εισφοράς αλληλεγγύης για τους μισθωτούς που ενσωματώνεται πλέον στο φόρο εισοδήματος. Άλλη μια αριστερή κίνηση. Θα πούμε την επιβολή τώρα εδώ που έρχεται και η ίσπραξη της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ. Ό,τι πιο αριστερό έχει συμβεί. Αύξηση του φόρου εισοδήματος των αγροτών από 13% στο 20% για αρχή, για τον πρώτο χρόνο. Αυτό κι αν είναι αριστερό. Μείωση, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, του ακατάσχετου ορίου μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων από τα 1.500 ευρώ στα 1.000 ευρώ. Το έκανε η κυβέρνηση της αριστεράς, όχι η νεοφιλελεύθερη προηγούμενη του Σαμαρά. Εδώ, με Αλέξη Τσίπρα, όλα αυτά υπάρχουν στο σημερινό πολυνομοσχέδιο. Όλα αυτά και άλλα τόσα επί 10 που υπάρχουν στο σημερινό πολυνομοσχέδιο, νομίζω θα κάνουν το ΣΥΡΙΖΑ τη μεγάλη παράταξη, λαϊκή παράταξη της αριστεράς. Ορδές ο κόσμος, χαρούμενος, θα πάει έξω από τα γραφεία να ενταχθεί, να γραφτεί στο ΣΥΡΙΖΑ για αυτές τις μειώσεις και άλλες 10 επί 10 που προβλέπονται και δεν ξέρουμε ακόμη και τα κρυφά σημεία και τα μικρά γράμματα αυτού του πολύ ωραίου νομοσχεδίου που έρχεται, είναι το πρώτο μετά τις εκλογές του προηγούμενου μήνα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε εκλογές στην άλλη παράταξη. Επέλεξα να σας μιλήσω για το έργο του Αριανού Αλεξάνδρου Ανάβασης. Τώρα που έχω μπλέξει με τα εκλογικά, αποφάσισα να ξαναθυμηθώ λίγο την ιστορία του μεγάλου Αλεξάνδρου και να δω πώς σχεδίωσε και ολοκλήρωσε την εκστρατεία του. Και το βιβλίο αυτό έχει όλα τα μυστικά που εφήρμοσε ο Μέγας Αλέξανδρος για να μπορέσει να γίνει ο Μέγας Αλέξανδρος, και αν και outsider, όπως πολλοί θεωρούν εμένα σε αυτήν την εκλογική μάχη, κατάφερε να κερδίσει την τρανή τότε Περσική Αυτοκρατορία. πολίτες έχουν μιλήσει. Η κοινωνία έχει μιλήσει. Η Νέα Δημοκρατία με Βαγγέλη Μημαράκη έχει γράψει πάνω από 28%. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ο Βαγγέλης είναι εδώ. Πριν ο Άδωνης που καταφεύγει σε αναγνώσματα για το Μέγα Αλέξανδρο, γιατί ήταν outsider ο Μέγα Αλέξανδρος. Το επόμενο outsider μετά τον Μέγα Αλέξανδρο είναι ο Άδωνης, όπως ο ίδιος περιγράφει τη δική του πορεία. Βουκεφάλας μας λείπει από τα σημερινά. Τότε τον είχαμε, σύμφωνα πάντα με τις ιστορικές καταγραφές. Και ο Μημαράκης εδώ που έγραψε η Νέα Δημοκρατία, 28% το θεωρούν τιμή. Πολύ μεγάλο, όντως είναι πολύ μεγάλο. Με το δίκιο του να το χρησιμοποιεί ως ατράνταχτο επιχείρημα της Προεδρίας Μημαράκη. Οι Γερμανοί, πώς το λέγαμε παλιά, είναι φίλοι μας. Το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα είναι ότι το ελληνικό χρέος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το δεύτερο όμως ελαφρυντικό στοιχείο είναι ότι τα χρωστάμε σε φίλους. Το δεύτερο όμως ελαφρυντικό στοιχείο είναι ότι τα χρωστάμε σε φίλους. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Διακοπές από τους φόρους ο κόσμος πότε θα κάνει, αγαπητέ κύριε Αλεξιάδη? Πολύ καλό το ερώτημα. Πάμε στο επόμενο, κύριε Αυτιά. Πολύ καλό. Πολύ καλό ερώτημα, διακοπές από φόρους, το γέλιο του Αυτιά και η απάντηση πολύ ωραία του αρμόδιου υπουργού. Ο Μπάμπης είναι αυτός, ο φίλος μας που λέει ότι χρωστάμε πολλά, ναι, αλλά τα χρωστάμε σε φίλους. Και αυτό είναι πολύ καλό, να χρωστάς σε φίλους, γιατί οι φίλοι θα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση. Όλο αυτό που ζούμε τα τελευταία 5 χρόνια είναι η διαφορετική αντιμετώπιση των φίλων. Την έχουμε ζήσει, εκείνες τις Έρμες 17 ώρες. Στις Βρυξέλλες που είχε ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ ο Αλέξης Τσίπρας από τους φίλους Γερμανούς αλλά και τους υπόλοιπους. Και έτσι μπήκαμε και στο δεύτερο τραγούδι του Κόκκινου Στρατού που ακούμε σήμερα. Γιατί η 12η Οκτωβρίου θεωρείται η ημέρα ίδρυσης της χοροδίας του Κόκκινου Στρατού, η 12η Οκτωβρίου του 1928. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη παράσταση σε κεντρικό κτίριο του Κόκκινου Στρατού. Τότε τα μέλη του συγκροτήματος ήταν 12, ενώ στα μέσα της δεκαετίας του 30 έφτασαν τα 300. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτή η χοροδία και το συγκρότημα όλοι μαζί έδωσαν περισσότερες από 1.500 παραστάσεις που ενδυνάμωσαν το πολεμικό πνεύμα του Κόκκινου Στρατού. Είχαν χωριστεί σε μικρότερες ομάδες για να προλαβαίνουν, τα μέτωπα ήταν τεράστια τότε, το μέτωπο ήταν τεράστιο, τα πεδία πάρα πολλά, και συνέβαλαν τα μέγιστα, όπως λένε, στη βελτίωση του ηθικού στο στρατιωτικό μέτωπο. Υπάρχουν μάλιστα πολλές μαρτυρίες που περιγράφουν τις εμφανίσεις της χοροδίας ακόμη και στα χαρακόμματα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Πρώτος ιδρυτής και πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής του συγκροτήματος ήταν ο συνθέτης και καθηγητής του οδείου Τσαϊκόφσκι της Μόσχας, υποστράτηγος Αλεξάνδερ Αλεξανδρόφ, ο οποίος για 18 χρόνια παρέμεινε στην ηγεσία αυτής της ομάδας, Κόκκινος Στρατός, χοροδία. Υπάρχει και τώρα ως Αλεξανδρόφ, το έχουν ξαναγυρίσει. Φοράνε βέβαια την στολή του Κόκκινου Στρατού και κάνουν παραστάσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτό έτσι ως πληροφοριακό, χρήσιμο στοιχείο. Έχει πολλά η σημερινή ημέρα. Έχει και την κυρία Φωτίου. Κυρία Φωτίου είναι πολύτιμη. Πολύτιμη για τη σάτυρα, για μας εδώ. Για την κυβέρνηση δεν ξέρω, δεν έχει καμία απολύτως σημασία τι είναι πολύτιμο για την κυβέρνηση, αφού η ίδια η κυβέρνηση δεν είναι πολύτιμη για κανέναν. Η κυρία Φωτίου λοιπόν μιλάει εδώ και μας λέει, δηλώνει και αυτή ότι είναι αριστερή. Ξέρετε πολύ καλά τις πάλιες αντιφάσεις που δημιουργούνται μεταξύ των άτεγκτων απαιτήσεων, γιατί αλλιώς δεν θα μιλάγαμε. Τότε γιατί φωνάζατε επί Νέα Δημοκρατίας όμως που εκείνη... Περιμένετε ένα λεπτό. Περιμένω. Φωνάζαμε και φωνάζουμε και σήμερα. Με βλέπετε εμένα να υιοθετώ τον έμφυα με όρους παλαιές τιμών. Στα λόγια δεν τους υιοθετείτε, στην πράξη ναι όμως. Γιατί συμμετέχετε σε μια κυβέρνηση που επιβάλλει έμφυα με τις παλιές τιμές του 2007. Προφανώς δεν υιοθετεί τον έμφυα, το είπε η κυρία Φωτή, μόνο θα τον ψηφίσει. Μάλλον ψηφίζει τη μη κατάργησή του, ενώ θα τον καταργούσαν άμεσα ή θα ήταν το πρώτο μέτρο, γιατί είναι ο πιο άδικος, όπως τον έχει χαρακτηρίσει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Να ξέρετε όμως ότι η κυρία Φωτή όχι μόνο δεν υιοθετεί τον έμφυα, αλλά δεν υιοθετεί και το μνημόνιο. Στουρνάρα και Καραβίτης λέγανε ότι ο έμφυα είναι ο πιο δίκαιος ο φόρος. Εσείς τότε βγαίνατε. Το λέω και εγώ. Μισό λεπτό. Ο πιο δίκαιος λέει. Ο πιο δίκαιος. Εγώ λέω αυτό το πράγμα. Όχι. Τότε λοιπόν βγαίνατε εσείς και λέγατε ότι ήταν ο πιο άδικος. Το ίδιο λέω και σήμερα. Και θα το καταργήσουμε. Λέγατε θα το καταργήσουμε. Το ίδιο λέω και σήμερα. Τον διατηρείτε όμως. Απεμπλοκή από το μνημόνιο σημαίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα να βγω από τα βαριά μέτρα για να το καταργήσω. Μισό λεπτό όμως. Εγώ δεν το υιοθετώ το μνημόνιο. Μισό λεπτό εγώ όμως. Δεν το υιοθετώ το μνημόνιο. Μπράβο. Το ψηφίζω. Με τα πολυνομοσχέδια που θα έρχονται με τα προαπαιτούμενα από εδώ και πέρα. Και όπως είπε η κυρία Φωτίου, εργαζόμαστε όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ για την απεμπλοκή από το μνημόνιο. Ο νόμος ο σημερινός που θα έρθει με αυτούς τους φόρους, τη φοροκαταιγίδα όπως την έχουν αποκαλέσει και ο όρος είναι λίγος για να περιγράψει αυτό που γίνεται, γιατί θα έρθουν και άλλες τέτοιες φοροκαταιγίδες και άλλα τέτοια νομοσχέδια. Ο νόμος αυτός είναι όντως ένα πρώτο βήμα για την απεμπλοκή από το μνημόνιο. Ούτε ο Σαμαράς δεν τα πίστευε αυτά, ούτε δεν τα έλεγε βεβαίως. Δεν τολμούσε να τα πει. Έχουμε εδώ τούτους εδώ που εφαρμόζουν τα πάντα κανονικά, εσχρά μέτρα κατά των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό που λέγαμε πριν, το ακατάσχετο από τα 1500 στα 1000, μόνο αυτό και όλα τα υπόλοιπα. Και παρόλα αυτά βγαίνουν και δηλώνουν αντιμνημονιακοί ότι κάνουν αγώνα κατά του μνημονίου, ότι κάνουν αγώνα υπέρ του λαού και ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα έχουν τελειώσει, ενώ με αυτά τα μέτρα μας βάζουν ακόμη πιο βαθιά σε όλο αυτό το σπιράλο, όπως το λένε πολύ εύστοχα, της ύφεσης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ακούστε κύριε Παπαδάκη, δεν σας εκλέψαμε για να κάνετε θετική. Δεν θα γίνουμε με το ζόρι υποστηριχτές του μνημονίου. Δεν είμαστε. Είναι αριστερός ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αριστερός με όπως ήταν ο Λένιν. Το ζήτημα είναι ότι το ελληνικό χρέος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το δεύτερο όμως ελαφρυντικό στοιχείο είναι ότι τα χρωστάμε σε φίλους. Διακοπές από τους φόρους ο κόσμος πώς θα κάνει, αγαπητέ κύριε Αλεξιάδη. Πολύ καλό το ερώτημα. Πάμε στο επόμενο, κύριε Αλεξιά. Πολύ καλό. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Έτσι λοιπόν, με το ζόρι υποστηρικτές του μνημονίου δεν θα γίνουν όπως λέει και η Φωτίου εθελοντικά. Εθελοντικά αυτά τα πράγματα όντως δεν γίνονται με το ζόρι. Δεν χρειάστηκε να πολυπιέσει και η Μέρκελ. Βρέθηκαν τόσοι πρόθυμοι. Και ανανεώθηκαν αυτοί οι πρόθυμοι με τις εκλογές, βουλευτές εννοώ, κοινοβουλευτικές ομάδες, κόμματα και υπάρχει και μια επετηρίδα κομμάτων που άμα φύγει κάποιο είναι έτοιμοι να υπογράψουν όλα αυτά που οι δανειστές για το καλό της Ελλάδας πάντα εννοείται είναι πρόθυμοι να δώσουν. Εδώ Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, όποιος θέλει να στείλει SMS γραφειρία και ενώ το μήνυμά του αποστολής στο 54% και όποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και επειδή σήμερα είναι επέτειος απελευθερώσεως της Αθήνας 71 χρόνια πριν τέτοιες ώρες ο κόσμος στους δρόμους πανηγύριζε με τις... υπάρχουν πολύ ωραία ντοκιμαντέρ και πλάνα από τότε με τα συνθήματα του ΕΑΜ και με αμερικανικές σημαίες, ναι, και με αγγλικές σημαίες που να ξέρουν τι θα γίνει σε 1,5 μήνα περίπου, τι ακριβώς θα έκαναν οι Άγγλοι και τι θα έκαναν τον υπόλοιπο 1,5 αιώνα οι Αμερικανοί, λεπτομέρειες όλα αυτά πανηγύριζαν τότε. Ο Φιλοπίμην Φίνος, που μετά έφτιαξε την Φίνος Φιλμ και έχουμε δει αριστουργήματα, τότε κατέγραφε όλα αυτά και τα έχουμε. Βεβαίως τα τελευταία χρόνια έχει βγει αυτό το πολύ σημαντικό ντοκιμαντέρ που έχει πολύ ιδιαίτερες σκηνές και εικόνες γιατί ήταν στα απαγορευμένα όπως και όλα τα υπόλοιπα. Έπρεπε το μετεμφυλιακό κράτος των δοσιλόγων μαζί με τη δεξιά αυτή που λέει ο Άδωνη συνέχεια, έπρεπε να κάνουν τα πάντα για να ξεχάσει ο κόσμος πώς συνέβησαν τότε τα πράγματα και ότι δεν ήρθαν σαν καιρικό φαινόμενο ούτε η απελευθέρωση, ούτε η αντίσταση, ούτε όλα όσα μεγαλειώδη έγιναν τότε. Ένα απόσπασμα αυτού του ντοκιμαντέρ, ηχητικό βεβαίως, θα ακούσουμε εμείς τώρα. 12 Οκτωβρίου 1944, ιστορική και ευλογημένη μέρα, που η Αθήνα ξύπνησε από το σκοτάδι του πένθους,